سورة الإنعام درس نمبر أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله صفتنا ذا كمال الله تعالى لردي الذي أغزات خلق السماوات چپیدا کری دی اسماننا والأرض وزمکام وجعل الظلمات او گرز ولی دی تیاری والنور ورنا ثم الذين بیا کسان کفرو چکو پریو کو بربهم دخپل رب سرا یعدلون نور خلق برابر ای. سورة الانعام په ترتیب د قران کې شپږم سورت ته پست سورۃ المائده نه لیکل شوی دی او په نزول کې کله چې د اسمان نه نازلې ده نو 55 نمبر سورت ته او پست سورۃ الحجر نه نازل شوی دی. څنګه چې موږ په شروع کې سورۃ الفاتحه بیانولا نو موږ ویلیو چې قرآن سلورو عیسو ته تقسیم دی. یو عیسا د سورۃ الفاتحې نه والی تر سورۃ الانعام پورې او دا هم په الحمدلله شروع کیږي او په دې کې اکثره مسله دا بیانیږي چې خالق لکل شیء هو الله، دا هر یو څیز پیدا کوونکی الله تعالی دی. دویم عیسا د سورۃ الانعام نه تر د سورۃ الکهف پورې او دا هم په الحمدلله شروع کیږي او په دې دویم عیسا کې ذکر کوي اکثر د دې مسلې چې مربی لکل شیء هو الله، فعلون کې د هر یو څیز الله تعالی دی. او دارنګي دریم عیسا د سورۃ الکهف نه تر د سورۃ السبا پورې او دا هم په الحمدلله شروع کیږي او په دې کې ذکر کوي د دې خبرې چې بارک لکل شیء هو الله، دا هر یو شیز کې برکت اچونکې د الله تبارک و تعالی ذات ته. سلورم عیسا د سورۃ السبا نه تر اخیر د سورۃ پورې او دا هم په الحمدلله شروع کیږي او په دې کې ذکر کوي نفی د شفاعت قهریا چې د الله نه دی بیا څوک په زور باندې اخلاص ولی نشي. نو دا سلور مسلې اگر چې قرآن کې ځای په ځای بیانیږي خو زیات تر اکثریت چې کمیسی دی خپل خپلې، نو په دې کې زیات تر عمدغه مسلې بیان شوی دی. اگر چې ټول قرآن کې عمدغه مسلې راځي خو په اکثریت سره په دغه خپلو خپلو عیسو کې ذکر شوی دی. دا تقسیم د قرآن سورۃ الانعام کله چې موږ یو سورت شروع کوو نو موږ د مخکې سورت سره د هغې مناسبت ذکر کوو چې آیا زمونږ شیوخ چې کم دی هغې د سورۃ المائده د هر سورت د بل سورت سره مناسبت او ربط ذکر کوي د دې دپاره چې آیا دا سورۃ الانعام د سورۃ المائده پسې ولې ولیکلی شو او د دې د مناسبت د یو بل سره څه تړون دی. نړومبی وجه په دې کې دا ذکر کیږي چې هر کله په مخکې صورت کې رد د شرک فعلی او رد د شرک اعتقادي وشو. اعتقادي هغه مطلب چې په زړه کې ستا یو خبره پرته ای د شرک متعلق، نو هغه بیا په څلور قسمه دی او موږ د هغې ذکر کړی دی او نن به یې هم کوو انشاءالله. او شرک فعلی هغه ته ویلی شي چې ته یو کار او پیل چې هغه الله د پاره وو هغه فعل ته بل چا د پاره وکړي، هغه کار ته بل چا د پاره وکړي، دې ته شرک فعلی ویلی شي. نو په هغه صورت کې سورۃ المائده کې رد شرک فعلی او اعتقادي کو، نو په انعام کې په سورۃ الانعام کې په دې معنی درې قسمه دلایل ذکر کړي او دارنګي رد شرک فعلی او رد شرک اعتقادی کوي. دویم وجه سورۃ المائده کې نفی د علم غیب د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه وکړه، چې تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام به د قیامت پرز به ووایي لا علم لنا، زمونږ د وفات نه پس مونږ ته پته نشته. او بیا خاص په خصوصي تورې د چا نه وکړه؟ د عیسی علیه السلام نه وکړه، چې عیسی علیه السلام به ووایي یا الله تا چې کله زه اوچت کړیم ما ته بیا پته نشته. نو په دې صورت کې خصوصي طور نفی د علم غیب د نبی علیه السلام نه کوي، چې ووایه خلکو ته چې زه نه پوهېږم په علم غیب باندې، پچاس نمبر آیات کې. نو د دې وجه نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. دارنګي درېمه وجه مخکې صورت کې رد شرک فعلی او رد مشرکین بالعباد الصالحین وشو، چې عیسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام مور ته خلکو د الیهو نسبت کو. نو دلته په ټولو اقسامو د شرک باندې رد کوي، نو د دې وجه نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. سلورمه وجه د مناسبت، سلورمه وجه هر کله چې په آخر د صورت کې او فرمایل تاسو ګورئ اخیری آیات ته لله ملک السماوات والارض، چې مائده ختمیږي سورۃ الانعام شروع کیږي، الله لرا بچی د اسمانونو او د ځمکې ده. نو دلته چې سورت شروع کوي نو الحمدلله صفتونه د کمال الله تعالی لره دي، نو چې بچی برخ کته داغه ده نو صفتونه داغه چلیږي. صفتونه داغه ووایا، نو د دې وجه نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. دا څه قدرې نمونې د مناسبت، اسې د مناسبت ډېرې نمونې دي. خدا منګه صرف هغه یو څو نمونې وښیو چې د خلکو په ذهن کې دا خبره غورځېږي چې چاته ویلی شي چې سورۃ المائده پسې سورۃ الانعام ولې لیکلی شوی دی. نو دا د هغې وجې دي. داود سورت، داود سورت رد په ټولو اقسامو د شرک باندې کوي، کا شرک اعتقادي دی کا شرک فعلی دی. او شرک اعتقادي په څلور قسمه دی. یو رد د شرک په تصرف، اختیار بغیر د الله تبارک وتعالی نه د بل چا نه چلیږي. دویم رد د شرک په علم، د الله غونه علم د بل چا کېدی نشي. او دریم رد د شرک په عبادت، چې د الله عبادت د بل چا د پاره وشي دا جایز نه دی، دا حرام دی. او رد د شرک په دعا، چې بغیر د الله نه د بل چا د پاره هغه دعا غوښتل چې دا الله تبارک وتعالی نه غوښتلی هغه ته د بل چا د پاره وغواړي، دی طویلی شي رد، دی طویلی شي شرک اعتقادي. او دا په څلور قسمه دی: رد د شرک په تصرف، رد د شرک په علم، رد د شرک په عبادت، رد د شرک په دعا. دا څلور قسمه ذکر کیږي. اول رد د شرک په تصرف تاسو ګورئ تیرہ نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي وله ما سکن فی اللیل والنهار، دی الله لردی هغه چې اوسیږي په شپه او پر ورځ کې. اختیار د چا دی؟ تصرف په دې کې د چا چلیږي؟ په دې شپه او ورځ کې تصرف دا د الله چلیږي. نو رد د شرک په تصرف. بیا ولسم نمبر آیات وګورئ، فرمایي وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کچری ورسی تا ته الله تعالی س تکلیف کوونی وی الله تعالی تعالی رپ تکلیف، فلا کاشف له، نو نشته دی خلاصونکې، نشته دی لری کوونکې، نشته دی اوچتونکې دی تکلیف لرا مگر یو الله بيدنه اوچتای. نو رد د شرک په تصرف، چې اختیار د الله چلیږي. بیا 46 نمبر آیات وګورئ تاسو، 46 نمبر آیات کې رد د شرک په تصرف کوي. قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به وورتا، ايا خبر دركم تاسو لرا، ايا ويني تاسو كچري الله دنا طاقت اوريدو او طاقت ليدلو واخلي او پزړه دل مخرو لګي ستيسو کو چې تا ته بغیر د دې الله نه راتلو کې په دې باندې. نو رد د شرک په تصرف چې اختیار د الله تبارک وتعالى چلیږي. بیا 50 نمبر آیات کې وګورئ، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير. نبی علیہ السلام دے او زما طاقت نشته چې تاسو واستو وحی بیان کم، ما ته چې الله را لیږي زاغه تاسو ته بیانوم، زما طاقت نه چلیږي. طاقت ته چا چلیږي؟ طاقت یو الله تبارک وتعالى چلیږي. نو رد شرک په تصرف. بیا 50 نمبر آیات کې وګورئ، 50 نمبر آیات کې قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. قل 57 نمبر آیات کې وګورئ تاسو، 57 نمبر قل دا ورپسې چې دی، قل انی علی بینۃ من ربی، 57 نمبر قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. نشته ده ما سراغا چه تاسو تلوار کو پاغه سرا. نور پسی پرمای ان الحكم الا لله، نشته ده اختیار مگر یو الله تعالی لرا. نرد شرک په تصرف چې اختیار دی یو الله تبارک وتعالی چلیږي. بیا دوا شپیتم نمبر آیات وګورئ، ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، بیا بواپشی الله تعالی تا چې متصرف دیده مولا دیده پر اختیار، الا له الحكم، خبردار الله لره اختیار دی، الله لره حکم دی، وهو اسرع الحاسبین، او دا الله ډیر زر حساب کوونکی دی. نو رد شرک په تصرف یو کو چې وګوره هغه مولا ته به واپس کیږي چې هغه لره اختیار دی. بیا وګورئ رد شرک په دعا 40 نمبر، دویم نمبر رد شرک په تصرف تفصیل شو. اوس دویم رد شرک په دعا او داغي تفصیل مونږه په سورۃ الانعام کې کوو. سلویختم نمبر آیات ته وګورئ تاسو، 40 نمبر آیات کې وګورئ سپر مای 40 نمبر کې، قل ارایتکو، قل ارایتکم، ویرتا اخیمتا ستا ان آتاکم عذاب اللہ، کچری راشی تاستا عذاب دا اللہ تعالی، او آتتکم الساعة، یا راشی تاستا اغا گڑے مقرر دا قیامت تو، یا اغا وقت چه مقرر دے، غیر اللہ تدعونا، نو آیا بغیر دا اللہ نو تاسو بل سوک را مدد کوئی؟ نو رد دا شرک پی دعا کئی چشتے سوک چی تیرا مدد کی بغیر دا دے اللہ نا. بیا اور پسی 41 نمبر آیات کی گورے امدغ دے آیات پسی رد شرک پہ دعا، بل ایاہ تدعونا فیکشف ما تدعون الیہ، بلکہ ام خاص دے اللہ لرب تاسو را مدد کوئی، نو لرکی اچتی آغا چی تاسو را بلی اغیتا، نو بغیر دا اللہ نبل سکشتی چی تور تاوازو کی او تچ کم دے، نو دا آغا ستا امداد لراشی. بیا 63 نمبر آیات کی اگوری رد شرک پہ دعا کئی، 63 نمبر آیات کی قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، و تا سوک نجات در کئی تاسو لرا دو تیارو دو اوچو بنا او دو تیارو دو دریابنا. نور پسی پرمائی تدعونه، رابلی تاسو دی اللہ لرپ دریاب کے، تاسو رابلی دی مصیبت چی تاسو ترسید لی پوچو بکے، نرابلی تاسو دی اللہ لرپ کم حالت کے، بیاڈی رجزشی کو کاریشی، ہائی الله بغیر ستان میں بل سوک نشتے تر اورا سیگی، بیا ار سیر شی تدونو، نو تاسرا بلی دی اللہ لرا، اگر چی دین مخ کی شرکاو لکا سنگا چی قرآن کوئی فائدہ رکیبو فی الفل کی سورة العنکبوت کے فائدہ رکیبو فی الفل کی دعو اللہ مخلصین له الدین، کل چی دریاب کی پکشتے کی سواری او ناموافق توفان ناموافق ہوا فی راشی او آغا دا تبایه طرف تا اوڑی، نو بیا او گو رب آغا دریاب کی تا سوک را مدد کوئی، پا دریاب کی بیا بغیر دا اللہ نبل سوکو، نو دا دی وجه نا تاسو را مدد کوئی دی اللہ لرا پا عجزائی سرا او پا خوبیتن او پا پٹ پٹ ماندی، یا اللہ تا میر مددو کی او اللہ تزان عجزا کی. 63 نمبر آیات کی رد شرک پی دعا. بیا 71 نمبر آیات کی اگو رئی، 71 نمبر آیات کی رد شرک پہ دعا کی قل انا دو من دون اللہ، وای ورتا ازرا مدد کم بغیر د دی الله نه ما لا ينفعنا غشیز چې ما د پیدا نشی را کولی ولا يضرنا ولما ذا ضرر راکول شي رد شرك په دعا بغیر د الله نه ز سوک را مدد کم چې هغه د نه په خاون نه دی هغه زمانه د ضرر لري کول خاون نه دی نو بغیر د الله نشته سوک چې دا ستاسو ته د دې امداد د پر را ورسینو تاسو د الله را مدد کوي دارنګي رد شرك په علم وګورئ دریم نمبر آیات کې دریمه مسله رد شرك په علم دریم نمبر آیات کې وګورئ و هو الله فی السماوات و فی الارض دا الله چې بر آسمانونو کې داغه خدای چلیږي و فی الارض او پس مکه کې داغه خدای چلیږي داغه هو سلطنت داغه اختیار چلیږي یعلم سرکم پو دے پو پټو ستاسو باندې و جهرکم او پخکارو باندې اغه علم ذات رد شرک په علم کوي چاستا په پټو پخکارو باندې پو دی نو ولی بل څوک دا غونه عالم غنی بل چاته ولی هغه شان عالم وای چې د زما په حال خبر دی بیا 50 نمبر آیات کې وګورئ اغه بهتر د مخلوقاتو په خپل ځان نه د نپی د علم غیب کوي او قل لا اقول لكم وای نیما وای نوایم تاسو ته عندي خزائن الله چې زما سره خزانه د الله تعالی دی ولا اعلم الغيب او نه پويګم په غيب باندې نو زه په غيب باندې نه پويګم یو کوم شپه تم نمبر آیات کې وګورئ تاسو رد شرک په علم وعنده مفاتيح الغيب دی الله سکا کنجیانې چابيانې د غيب دي لا يعلمها الا هو نه پیجنې دی لرا مگر یو الله پیجنې رد شرک په علم بیا اور پسې وګورئ دې پسې چې کوم دې آیات 73 نمبر آیات وګورئ په 73 نمبر آیات کې عمر د شرک په علم کوي وهو الذي الله تعالی غزات خلق السماوات والارض بالحق چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه د پار د ښکارا کولو د حق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده رد شرك بالعلم قوه دې پپټو باندې او پخکار او باندې نو بغیر د دې الله نبل سوګ داسې شته اتیایم نمبر آیات وګورئ 80 نمبر آیات پای کی عمر رد شرك بالعلم کوي اولئک الذین هدى الله وبهداه مقتده 80 نمبر آیات عفوا از 90 ته لړم 80 نمبر آیات کې فرمایي وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما رد شرك بالعلم اغا الله چې رسیدلې دې رب زما هر یو سیس ته په ادبار دې علم سره دا رد شرک په علم په سورۃ الانعام کې چې عالم د الله غونه بل څوک نشي کېده هغه عالم ذات م پرېګدا چې ته بل څوک دا غونه عالم وګڼي بیا رد شرک په عبادت کې شپک 55 نمبر آیات راوړوي سلورم نمبر شرک چي دی شپک 55 نمبر آیات کې قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله رد شرك بالعبادات و ورته پیغمبران زچما نهيت زمن کړی شوی ما ان اعبد الذين تدعون من دون الله چې زرا مدد کم نو سوکا چې زرا مدد کم آغا چې تاسو یې را مدد کوي سدې سیوا دې الله نه رد شرك بالعبادات چې زه د هغه څوک نه را مدد کوم د هغه چا عبادت نه کوم کم خلک چې تاسو را مدد کوئ دارنګي 102 نمبر آیات کې وګورئ 102 نمبر آیات کې رد شرک په عبادت ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فعبدوه هغه الله چې پیدا کوونکی دی یو ادار یو سیز دی فعبدوه نو د دې الله عبادت کوي نو رد شرک په عبادت کوي چې بغیر د دې الله نه د بل چا عبادت مکوي 162 نمبر آیات راوړوي پای کې رد شرک په عبادت کوي 162 نمبر یوصل 25 نمبر آیات. قلت ورته وایه ان صلاتي یقینا بدني عبادت زما و نسکی او مالی عبادت زما چې قربانی ده و محیاها جون زما و مماتی او مرگ زما زما بدني عبادت په چا د پاره ای لله رب العالمین دا الله د پاره چې رب د مخلوقات ته. نو دا سلور قسمه شرکیات ذکر کړو او په دې معنی سوره انعام کې زای په زای باندې ان شاء الله مونږ چې کله درس ته رسو د دې زینو ته مونږ به وایي چې دا رد شرک په تصرف دی، دا رد شرک په علم دی، دا رد شرک په دعا، دا رد شرک په عبادت ته، بیا رد شرک فعلی کوي. او هغه وګورئ 118 نمبر آیات کې رد شرک فعلی 118 نمبر آیات. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه نخری داغسنا چې نوم واغستی شي د الله پاغې باندې ان کنتم بآیاتی مؤمنین کچری تاسو پایاتونو د الله باندې ایمان راوړونکي. نو چې د الله نوم پی اغستی شوی او د الله په نوم سره ذبح شي خو بشرط دی چې خالص د الله تبارک وتعالی د نوم دپاره، چې د بل چا دپاره منخت نی، د بل چا دپاره نی. نو دا رد شرک په پیلی دی چې بغیر د بل چا د پاره چرتا لاله و نه کوي او هغه حلال سیزونه. هسې نه چې د بعضې کمکلو غونې ووایي چې بسم الله په ووایه مړه حلالیږي. په بسم الله مردار شی نه حلالیږي، یو شی مردار دی او ته یې غوښه راپرې کړې وای یاره بس کټوای کې به په حکم چې خورم نو بسم الله به پې ووایم نه. بسم الله مطلب چې کله ته حلاله کوي هغه ټایم کې به د الله تبارک وتعالی نوم اخلي. نو که د غیر الله په نوم باندې یو سیز شرکی پیلی دی ته ویلی شي چې د بل چا د پاره حلال شوی پیل چې کم دی د غیر الله د پاره هغه پیل چې د الله د پاره کول پکارو، د بل چا د پاره شوی نو هغه حرام دی. 136 نمبر آیات وګورئ رد شرکی پیلی کوي. وجعلوا لله مما زرأ من الحرث وی ګرځول دی الله لرا د هغه سنا چې پیدا کړی دی الله من الحرث د فصلنا والانعام او دسارونا نصیبا اسے فقالوا هذا لله نویل دی چې دا د الله دی بزعمهم په خیال خپل معنی دی وهذا لشرکائنا او دا زمونږ د برخې د خاوندانو دی. سبا یې د الله د پاره کړو، سبا یې د پلان کی ویلی د پاره، د پلان کی پیر د پاره، د پلان کی بزرگ د پاره، چې د بوت مونږ جوړ کړی دا د په نوم معنی شو. نو په دې کې مرد د شرکې پیلی کوي. او بیا رد شرک پیلی 138 نمبر آیات کی اوم کئی، دا رد شرک پیلی. بیا رد مشرکینو کئی چې مشرکین په سو قسم دی، یو دی مشرکین بالعباد الصالحین دا غی رد کئی چې کوم خلقو الله تبارک و تعالی بندگان دا الله مخلوق دا الله سره شریک کړو، نیکان خلق دا الله سره شریک کړو، پاغی باندې انشاء الله رد بکیږي. دارنگی رد مشرکین بالجن، هغه خلق چې جنات د الله تبارک و تعالی سره ګرځولیو پاغی باندې برت کوي انشاء الله 101 نمبر آیات کې. او بیا رد د شرک په کواکب کوي، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام راغلی دی فلما جن علیه اللیل را کوكبا قال هذا ربي فلما افلا قال لا احب الافلين. وی چې په کوم سیس په ناراضي زاغې ته څنګه رب وایما اندرې واده مروت به دلیل هغه واده کې ولی بغیر د دلیل نه روانه لا احب الافلين ګوچو خلیل. تا ته پته نشته چې ابراهيم عليه السلام ویلو چې زه د پنا راستلون کې شي زینو ماندې اغه ته رب نشم ویلې، زما رب هغه ذات ته چې پیدا کول کې زما رب هغه ذات ته چې د نور د مشرق نه راخیږي په مغرب غرزي، زما رب هغه ذات ته چې ما معنی بیماری راشي هغه مال شفا را کوي فایدا مرستو فهو یشفین. نو دا رنگی رد د شرک بل کواکب، او دا رنگی رد د شرک بل ملائکه، کوم خلکو چې ملائکه د الله تبارک وتعالى سره دا آغا اللہ دا لونو نسبت ورطا کڑی واستغفر اللہ نو دا آغی عمرت کئی 100 نمبر آیات کئی سورت الانعام 200 تا تقسیم دے لنبی ایسا تر دے 118 نمبر آیات پوری دا او پا دے کی لنبی باب لدی زین او ذکر کی گی تر دا لسم نمبر آیات پوری او پا دے کی 15 خبری ذکر کی گی یو خبر دعوی دا توحیدو کی او پا آغی معنی درے قسم دلائل پیش کی ایک دو تین نمبر آیات کی دویم خبر اغا دو منکرینو اغا ردو کی پا منکرینو ماندے نو اغا سلورم نمبر آیات کی او دریم خبر دو دنیا یر ذکر کی دو پار دو موجودہ و خلقو چو گورا اغا پخوانی خلق چکم دے اغا تبا شوی دی تاسو داغی دو تبایی نا لغونی سبق واخلی چه نمبر آیات کی او دریم خبر جواب د دریو سوالاتو سوال کو قرآن منگ تا پا یوزل ولی نرازی پرشتی منگ تا ولی منگی ولی نوینو او دریم اللہ وی که پرشتی می در لیگلی ده انسان پا شکل کنو بیا با دیوی چی دست خوم انسان ده نو اعتراض دی ختمی گینا او سلورم تسلی مبلغ تا او نبی علیہ السلام تا لسم نمبر آیات کی او انشاءاللہ ترجمه او تفسیر بس بعد دی آیات او ورسره نور آیاتونه آخر دعوانانه.